chłopak rap. Aha, tak. Słuchaj. Nie szukam kompanów, którzy śledzą plotki. Szukam gości, którzy powiedzą: odbij flaszkę, pogadajmy. Nie jest przez to ani trochę łatwiej. Przeciwnie, przez to trocheśmy obrośli piaskiem. Nic nie może być płytkie, jasne. Tylko nasze kieliszki mogą być płaskie. Od słuchania tych cip już mnie uszy bolą. Więc nawet jak obrażę cię najebany, to czuć w tym polot, powiedzmy. Myślę, jak być lepszym, ale pierdolę, kiedy mówią: jak ci nie wstyd. Wszystko co robię wróci do mnie, o to się nie martwa. Każdy ma przydział dni, które ma spieprzyć. Znalazłeś we mnie pesymistę, co brzmi dziwnie. Świat nie od dziś jebie dworcowym kiblem. Alko przytępia węch, odsuwa poprawę. Prawność rozluźnia, tylko gdzie jest sens, kurwa, znasz to? Co nas rozluźnia, rząd? Może nas wkurwiać czasem. I choćby szedł to błąd, rano spadasz z łóżka z kacem. Co nas rozluźnia, rząd? Może nas wkurwiać czasem. Choćbyś posmutniał rano, to wieczorem ruszasz w pracę. Na logika, nie pamiętam kiedy wlazło nam do słownika hasło. Przerwa od picia, zwodnica ścieżka. Ale daje nam złudzenie, że poza sumieniem nic nas nie ogranicza. Strona, której nie dostrzegliśmy w rodzicach. A błądzić w cudzych życiorysach to przecież przypał. My chcemy żyć na 100%, co weryfikuje noc z piątku na sobotę. 40 to max, chyba że odwiedzisz Czechy. Kurwa, nasze grzechy, nasz świat. A jak ktoś odczuwa przesyt i zamierza nie pić, to zalicza się do leszczy, więc należy się śmiać, tak? Nie, z tego wyrośliśmy. Gdzieś jest podziw dla tych dramatycznych gestów. Bronić się trzeba przed światem. Posiadacze bystrych spojrzeń, raczej widzimy w tym pewien heroizm, bracie. Co nas rozluźnia, rząd? Może nas wkurwiać czasem. I choćby szedł to błąd, rano spadasz z łóżka z kacem. Co nas rozluźnia, rząd? Spotkałem niewielu, którzy naprawdę chcieli mnie zranić. Dla mnie świat nie był brednym arogantem, tylko złośliwie mianował mnie naocznym świadkiem. To żaden dramat, a czasem frustruje mocno, że zastanawiam się, jaka to skala, bez sensu. Prawda jest taka, że jesteśmy uzależnieni od zgiełku miasta. Znajdź to, co kochasz i się daj temu zabić. Problemy? Chcę się martwić o te warte uwagi. Fiasko, w których obrośliśmy, to na własne życzenie i skłonność do absurdalnych zmartwień. Patrzę bystrze i co ważne, patrzę na siebie częściej. Myślę, znasz się, nie wiem jeszcze, ale się nie zachlę. Przez to znajdę, czego szukam, wierzę w to jak małe dziecko.